Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 stycznia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 6600 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano minionej doby w Polsce. Sąd zgodził się na przewiezienie do kraju Polaka będącego w śpiączce. Przed intensywnymi opadami śniegu na zachodnim Pomorzu ostrzegają synoptycy. Ponad 6600 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 346 osób. Wykonano ponad 45 tysięcy testów. Z raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że na 6640 zakażeń najwięcej, 856 potwierdzono na Mazowszu, najmniej 113 w województwie opolskim. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że od dłuższego czasu mamy stabilizację zakażeń. Dlatego resort zdrowia planuje część łóżek covidowych zarezerwowanych do leczenia zakażonych koronawirusem przeznaczyć na leczenie pacjentów z innymi schorzeniami. Pacjenci nie chorują tylko na COVID, także na inne choroby, więc chcemy zwiększyć ten dostęp do pozostałych usług medycznych, szczególnie, że no mamy w zapasie szpitale tymczasowe, które są w tej chwili puste. Obecnie na ponad 30 tysięcy łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID zajętych jest ponad 14 600. Na koniec stycznia liczba ta zostanie zmniejszona do 28 tysięcy, a dalszy plan zakłada ograniczenie do 25 tysięcy łóżek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wniosek o ubezwłasnowolnienie Polaka będącego w śpiączce złożyła warszawska prokuratura. Sąd na wniosek śledczych zgodził się na przewiezienie go do Polski. Celem działań prokuratury jest zapewnienie mężczyźnie możliwości ochrony należnych mu praw do życia i zdrowia, poinformowała prokuratura. Paszport dyplomatyczny Polaka powinien już być w Anglii, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Strona polska czeka teraz na wypełnienie procedur po stronie brytyjskiej. Najpierw tamtejszy sąd rozpatrzy wniosek o złożenie podpisu na paszporcie. Może się to wydarzyć w ciągu weekendu. W tym przypadku oczywiście nie chodzi o fizyczny podpis, tylko o prawną formułę zgody sądu, a następnie będziemy notyfikowali stronie brytyjskiej, że mamy nowego dyplomata. W ramach pandemii sądy teraz wszystkie sprawy rozpatrują w trybie online. Po drugie, biorąc pod uwagę tempo sprawy, to tak jak i u nas są sędziowie, którzy dyżurują również weekendy i wyobrażamy sobie, że tak się to odbędzie. Polak od kilkunastu lat mieszka w Anglii. W listopadzie doznał zatrzymania pracy serca na wiele minut, w wyniku czego według szpitala doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. Szpital w Plymouth wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodziły się żona i dzieci mężczyzny. Przeciwne są jednak temu jego matka i siostry oraz siostrzenica. Pułkownik Lidia Lwow-Eberle, sanitariuszka i łączniczka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, majora Szendzielarza Łupaszki, spoczęła na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Lidia Lwow-Eberle uczestniczyła w walkach przeciwko Niemcom, sowieckiej partyzantce i komunistom. Uroczystość rozpoczęło przekazanie rodzinie Lidii Lwow-Eberle przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent, oddając hołd Lidii Lwow-Eberle, podziękował za jej życie i postawę. Walczyła swoją pracą i swoją służbą dla Rzeczypospolitej o wolną Polskę. I bez wątpienia, pani Lidio, pani pułkownik, tą wolną Polskę pani zawdzięczamy. Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć dziękuję za wolną Polskę. Pani i pani towarzyszy broni krwią wywalczoną. A premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że Lidia Lwow-Eberle należała do niezwykłego pokolenia. Pokolenia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego. Razem z nimi krzewiła dobro, solidarność, walczyła o wolność, ale też w barbarzyńskich latach II wojny światowej stanęła na posterunku jak nasi najwięksi bohaterowie. Lidia Lwow-Eberle zmarła 5 stycznia w wieku 100 lat. Witold Banach, Polskie Radio. Przed intensywnymi opadami śniegu na zachodnim Pomorzu ostrzegają synoptycy. To efekt ponownego napływania zimnego powietrza z zachodu, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Może spaść od 5 do 15 centymetrów. Jest pewne prawdopodobieństwo, że takie samo ostrzeżenie zostanie wydane dla województwa lubuskiego, ponieważ tam też prognozowane są większe sumy opadu i w zależności, czy temperatura spadnie poniżej zera, to będzie ono w formie deszczu lub śniegu. Jeżeli temperatura spadnie, to tego śniegu również może przybyć około 10 centymetrów. Z kolei w województwach małopolskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim z powodu topnienia śniegu wzrośnie poziom wody w rzekach. Podobnie w województwie dolnośląskim i częściowo opolskim, gdzie niegdzie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

całe swoje święto. Kto nie zdążył z życzeniami, dzisiaj ma jeszcze okazję. No i o wyrażaniu emocji i o odczuwaniu porozmawiam dzisiaj z psychoterapeutką Katarzyną Kucewicz. Czekają nas także o poranku podróże, bezpieczne, z przewodnikiem. Podróżnik Jacek Stasiński opowie o miejscach wartych naszej uwagi, jeśli chodzi o kraj bardzo blisko Polski, bo dzisiaj wybierzemy się na Litwę. No, oprócz tego stałe punkty naszego programu, czyli chuligan literacki, trójkowy detektyw, no i weekendowe spotkanie z Anną Popek na zegarze 10 minut po godzinie 6. Greta Van Fleet. Mam nadzieję, że troszkę Państwa pobudził ten utwór. A teraz Trójce ma nam. Ten utwór znalazł się na płycie z okazji 95 lat Polskiego Radia. Polecamy Państwu to dwupłytowe wydawnictwo. Na jednym krążku mamy wersje oryginalne, a druga płyta zawiera przeranżowane utwory. My posłuchamy oryginału. Kocham Cię, kochanie moje. Kocham Cię, a kochanie leśnym gąszczu schowane. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to sad wiosenny, rozgrzany i senny. Kasia do nas pisze, która wróciła z Karaibów, za sobą ma 12 słonecznych dni, wypoczęta, zadowolona i co ciekawe pisze, że dostęp do internetu był utrudniony, a to odcięcie się od cywilizacji pomogło znacznie w odpoczynku. No, w zasadzie nie potrzeba nam tych wszystkich fajerwerków, żeby odpocząć. Pochwała prostego życia. Tylko ciekaw jestem, czy aż na Karaiby trzeba wyruszać, żeby głowa, proszę Państwa, odpoczęła. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. To a propos pani Kasi, a co państwo mają dzisiaj w planach, jeśli chodzi o weekendowy odpoczynek? Proszę dawać znać mailowo piotr.firan@polskieradio.pl, ale także 71335 tą SMS-ową. 20 minut po godzinie 6. We'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be the woman soon. Please come take my hand. Nie trzeba od razu na Karaiby jechać. W weekend może trochę więcej czasu będzie na lekturę. Mamy pewną propozycję od naszego chuligana literackiego, ale najpierw AC/DC. Right here. Życia by nam nie starczyło, żeby przeczytać wszystkie książki warte uwagi, chociaż ostatnio rozmawiałem z pewną wytrawną czytelniczką, która opowiadała o porzucaniu książek, jeśli wieje nudą. Sprawdźmy, co dla nas przygotował dzisiaj pan Mateusz. Trójkowy chuligan literacki. Jacek Kowalski to historyk, pieśniarz, ale też tłumacz i przede wszystkim znakomity gawędziarz. W niezbędniku Szłana, który dzisiaj chciałem Państwu polecić, łączy te wszystkie swoje zdolności. Szłan, czyli powstaniec przeciwko rewolucji francuskiej, który pochodzi z Bretonii, ale też powstańcy wandejscy. Oni wszyscy są bohaterami tej książki, w której znajdziemy zarówno ich pieśni, odwołanie do ikonografii, ale przede wszystkim historię ich życia. Ta książka pokazuje sens bycia na kontrze. Pokazuje, że większą wartością jest właśnie nie kroczyć w pochodzie dziejów, nie być tym na przodzie, w awangardzie, ale raczej tym, który zachowuje to, co dla niego najważniejsze. Jesteśmy tym, kim jesteśmy. Nasze życie ma sens, ponieważ głęboko przywiązani jesteśmy do tego, co najistotniejsze. Kto kroczy na przodzie, kto kroczy w awangardzie, ten jest jakby pozbawiony właściwości. Niezbędnik Szłana Jacka Kowalskiego to właśnie wędrówka razem z tymi, którzy zrozumieli sens i trzymali się go mocno. I dzięki temu stanowili kolekcję osobowości tak barwnych i tak wspaniałych, że godne są one najlepszej gawędy. Niezbędnik Szłana Jacka Kowalskiego to książka, do której dołączony jest także śpiewniczek i płyta monogramisty J.K. Razem z nią odbywamy wspaniałą podróż. Mateusz Matyszkowicz powróci za tydzień ze swoją gawędą. 28 minut po godzinie 6. Na dworcu w nocy jest tak brudno. Pan Stefan pozdrawia z Wiednia, ciepłego, 11 stopni, a my sprawdźmy, co u nas będzie dziać się w pogodzie. W sobotę w kraju na południowym wschodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite lub duże z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, a miejscami też deszczu. Na północnym wschodzie przed południem mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura 3 stopnie w Szczecinie, po 5 w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku, 7 stopni w Kielcach i w Warszawie, najcieplej w Katowicach, tam 11 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. Na obszarach podgórskich w porywach do 65 km na godzinę. W górach zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. No i proszę Państwa, 26 minut pozostało do godziny 7. My za kilka minut spotkamy się z pewną pomysłową damą, panią Agnieszką z Krakowa, która wpadła na pomysł i go zrealizowała. Czytać lema, konstruować i pomagać ludziom. Taka jest mieszkająca w Krakowie Agnieszka. Aktualnie pracuje nad wynalazkiem, który pomoże osobom niepełnosprawnym. Agnieszka Tkaczyk na co dzień jest studentką inżynierii biomedycznej Politechniki Krakowskiej. Zaprojektowała też protezę ręki, która może być sterowana impulsami mięśniowymi. Ten wynalazek może pomóc osobom po amputacjach wrócić do normalnego funkcjonowania. Po amputacji dłoni pozostają mięśnie jeszcze przedramienia, bo wszystkimi palcami dłoni sterują właśnie te mięśnie, które są na przedramieniu, nie są gdzieś tam umieszczone w dłoni bezpośrednio czy gdzieś bliżej. Właśnie ta proteza będzie do samej dłoni na sam początek i te impulsy mięśniowe, one mogą być zbierane i wzmacniane i to może być przetwarzane przez mikrokontroler, co można programować właśnie w tej protezie i będzie można poruszać palcami za pomocą tak jakby myśli, że sam skurcz mięśnia, który jest sterowany przez mózg, może sterować ruchem tej protezy. Agnieszka pierwszy prototyp protezy wydrukowała z plastiku w drukarce 3D. Obecnie pracuje nad kolejnym. O pomoc poprosiła też mężczyznę, który przeszedł amputację ręki. Dzięki niemu może lepiej zrozumieć, jakie są potrzeby osób, które w przyszłości z protezy mogłyby korzystać. Te takie protezy główne, z tego co wiem, które się kupuje, które w ogóle jeszcze jakoś stać pacjenta, to są 2 albo 3 palce, które się właśnie zamykają, otwierają, a reszta to są takie atrapy jakby gumowe. Te protezy tylko potrafią jakby te 3 palce zacisnąć i otworzyć. Proteza Agnieszki pozwala na wykorzystywanie wszystkich palców, a co za tym idzie na wykonywanie większej ilości czynności. Montaż protezy to sprawa bezinwazyjna. W tym momencie planuję zrobić to tak, na początek jest taki lej zakładany próżniowo, to jakby, no mówiąc dosłownie, przesysa jakby do skóry i to nie jest inwazyjne w żaden sposób i tam te elektrody mogą być w tym leju umieszczone od razu. Są też na pewno metody do łączenia takiego zaczepu fizycznego do kości, który wystaje ze skóry i do tego można dosłownie dokręcić tą protezę, ale to już jest, no wiadomo, inwazyjne i jest ryzyko infekcji i tak dalej, więc na razie ten lej zasysany próżniowo bym chciała zastosować. O tworzeniu wynalazków Agnieszka marzyła już w dzieciństwie. Dużą rolę w tych marzeniach odegrała literatura. Bardzo się fascynowałam od wczesnej podstawówki Lemem i te takie rozwiązania, że wspomaganie człowieka poprzez technikę, to działało na wyobraźnię i też psychologicznej trochę strony, że też wiem, że na przykład ludzie, którzy są, mówiąc w cudzysłowie, inni, nie ze swojej winy, że nie wiem, są na coś chorzy, bo właśnie nie mają ręki, to od razu są tak traktowani inaczej zupełnie w społeczeństwie, już nie są tak jakby na równi. To jest straszne, że żeby taką rękę po prostu sobie mieć z powrotem, jakby, żeby zamówić tą protezę, no to normalnego człowieka w Polsce to nie stać na to, no bo to kilkadziesiąt tysięcy złotych jest i to trzeba też serwisować i tak dalej i nie wiem, chciałabym coś z tym zrobić, może tak to ujmę. Wynalazek Agnieszki zwyciężył w konkursie Studencki Projekt Roku Proju Wenes. Kto wie, być może poprawi też komfort życia osób po amputacjach. Projekt pierwszej protezy studentka zrealizowała we współpracy z globalnym liderem technologii z dziedziny energetyki i automatyki w ramach 7. edycji Koła Naukowego ABB. A informacje w tej sprawie zebrał Kuba Jamrozek. Nikt i już wiesz, że to nie minie. Każdy ma cię to za nic. To... tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz. Nie pomoże nic, nie pomoże nic, to tańcz. Jeśli możesz, tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz. Nie pomoże nic, tam nie pomoże, tańcz, tańcz. Jeśli możesz, tańcz, tańcz, to tańcz. Jeśli możesz, tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz. Nie pomoże nic, tam nie pomoże, tańcz, tańcz. Jeśli możesz, tańcz, tańcz, to tańcz. Jeśli możesz, tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz. Nie pomoże nic, tam nie pomoże, walcz, walcz. Jeśli możesz, walcz, to walcz. Jeśli możesz, tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz. Nie pomoże nic, tam nie pomoże, tańcz, tańcz. Jeśli możesz, tańcz, to tańcz. Jeśli możesz. Pan Jan, biegacz nie z Karaibów, a z Suwalszczyzny Zaśnieżonej. Pozdrawiamy także, panie Janie, pozdrawiamy. Kwadrans pozostał do godziny 7. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Weekend mamy. Niektórzy mówią po piątek, a dzisiaj w Lahti rywalizują drużyny. Nasi skoczkowie będą próbowali nadrobić to, co wydarzyło się tydzień temu. Zajęli drugie miejsce. Na razie trzymamy kciuki, a o skokach jeszcze sobie porozmawiamy. Pani Anna pojawia się u nas przed godziną 7, a 10 minut pozostało do 7, nie inaczej będzie także dzisiaj o sztuce negocjacji i nie tylko w biznesie. Program obyczajowy. Dzień dobry, witam Państwa, Anna Popek. Ostatnio wzięłam udział w szkoleniu z negocjacji, w szkoleniu prowadzonym przez Zbigniewa Dzideczka, autora książki Negocjacje to fascynująca podróż. Wcześniej wydawało mi się, że negocjacje to sfera używana wyłącznie w biznesie, ewentualnie podczas rozmowy z szefem o podwyżce. Ale okazuje się, że negocjujemy różne sprawy z różnymi ludźmi bardzo często, prawie przez cały czas. Weźmy chociażby życie domowe. O ile byłoby przyjemniejsze, gdybyśmy stosowali w nim naczelną zasadę negocjatora, jaką jest daj, aby otrzymać. Wydaje Wam się, że to trochę nie pasuje, takie targowanie się w relacjach rodzinnych, prawda? Otóż natura ludzka jest niezmienna i czy to w biznesie, czy w domu, działamy podobnie. Chętniej dajemy, jeśli wiemy, że druga strona też nam coś da, nawet jeśli będzie to coś tak niematerialnego i ulotnego jak uśmiech. Przejdźmy do przykładu. Załóżmy, że mąż ma straszną ochotę udać się dzisiaj, w ten sobotni dzień, na spotkanie w męskim gronie. Rzecz jasna w gronie wąskim, covidowym. Informuję więc o tym żonę. Żona zaś planowała wspólne sprzątanie, zakupy czy obiad i się złości. W końcu dochodzi do nieprzyjemnej wymiany zdań. Mąż wychodzi i tak, bo chce i bardzo tego potrzebuje, a żona siedzi wkurzona sama w domu i zło rzeczy. A gdyby tak inicjator tej sytuacji, czyli małżonek, powiedział w miły sposób: żono, czy chciałabyś, abym wybrał się dziś rano z tobą na zakupy albo pomógł ci przy obiedzie? Żona pewnie przyjmie z ochotą taką propozycję. I gdy mąż zapyta potem grzecznie, czy nie będzie miała nic przeciwko temu, żeby on z kolegami urwał się na drugą część dnia, to pewnie nie będzie stawiała czynnego oporu. Takie podejście wymaga jednak pewnych przygotowań. Nie zaskakujemy przecież żony, a raczej przygotowujemy się do tego, by móc uwzględnić w swoim kalendarzu jej oczekiwania. Ale trzeba też pamiętać o drugiej zasadzie negocjatora. Każdej propozycji powinna towarzyszyć kontrpropozycja. Więc jeśli mąż coś zaproponuje, to żona może zaproponować co innego, co także może być atrakcyjne. Różne są sposoby załatwiania spraw, ale jedno jest pewne. Negocjacje sprawiają, że obie strony, jeśli pójdą wzajemnie na ustępstwa, czują się zadowolone i wygrane. Obrażanie się, kłótnie czy też drobne złośliwości mogą czasem dodawać pieprzu w relacjach, pod warunkiem jednak, że są stosowane z rzadka i w uzasadnionych przypadkach. Dobrze też podchodząc do negocjacji, czy to rodzinnych, czy towarzyskich, czy biznesowych, mieć przynajmniej w myślach przygotowany plan B. Plan B sprawia, że mamy wybór. Nie musimy, a możemy, a to zupełnie odmienia perspektywę działania i wolność w znajdowaniu argumentów. Na koniec jeszcze jedna rada. Jeśli negocjacje z jakichś niezrozumiałych powodów utknęły w miejscu i ani w lewo, ani w prawo, to zróbmy przerwę. Wyjdźmy, napijmy się herbaty. W przerwie dowiedzmy się, o co chodzi. Przepakujmy naszą propozycję, czyli wyraźmy ją innymi słowami i wracajmy do gry. Mój dziadek Józek, gdy bywałyśmy u niego na wakacjach i byłyśmy pod jego opieką, nie zgadzał się, żebyśmy jeździły na dyskoteki. Ale już na udział w potańcówkach pozwalał nam, a były przecież to dokładnie takie same imprezy. Tak więc, gdyby żona nie zgodziła się na wyjście z kolegami, można by je było nazwać profilaktyką antykowidową, bo przecież stres obniża odporność, prawda? Więc miłego dnia Państwu życzę. Negocjacje przydadzą się w wielu dziedzinach, ale przecież o poranku te negocjacje są na miejscu. Kawa albo herbata, może jakiś rozruch, ale miejmy nadzieję, że to są przyjemne decyzje i przyjemnie także będzie dzisiaj po 16. Mówiłem o Lahti i o rywalizacji drużyn. Odbędą się zawody drużynowe Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dla Polaków będzie to okazja do rewanżu za konkurs Pucharu Świata przed tygodniem w Zakopanem, gdzie zajęli drugie miejsce. O ich porażce z Austriakami zdecydował jeden nieudany skok Andrzeja Stękały. Do Finlandii trener zabrał 7 zawodników: Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Andrzeja Stękałę, Jakuba Wolnego, Aleksandra Zniszczała i Pawła Wąska. W piątek nie mieli oni okazji zapoznać się ze skocznią. Z powodu zbyt silnego wiatru odwołano zarówno treningi, jak i kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Początek sobotniego konkursu drużynowego jest zaplanowany na godzinę 16:15. Trzymajmy kciuki za najdalsze skoki naszych zawodników. Niebawem w Trójce serwis.